Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 31 de gener de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dilluns 31 de gener de 2011. Acabem el mes. Quan passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. Un dilluns en què ens fem ressò que Barcelona ha retirat l'últim gran monument del franquisme. Estava situada al que en diuen la plaça dels Cinc d'Oros. Allà a la confluència del Passeig de Gràcia amb la Diagonal, on hi ha, doncs, aquell llapis, allò que en diuen el llapis, doncs allà estava el monument de la Victòria. Era una estàtua creada per en Frederic Marès, que des de fa 72 anys, després de 72 anys que les tropes franquistes entressin per la Diagonal, finalment, doncs ha estat retirat i commemorava això, l'entrada, la victòria de les tropes franquistes respecte de la resistència de Barcelona. Doncs bé, finalment ha estat retirat. Això després que, doncs, primer fos retirat el monument dels caiguts a la zona universitària de la Diagonal, el 2006, després el monument als caiguts al fossar de Santa Helena, al castell de Montjuïc, i el dedicat a Primo de Rivera l'any 2009. Faltava només aquest, la Victòria, que com a curiositat dir que va ser un monument que en Frederic Marès va dissenyar per commemorar l'arribada de la República, però en una licitació pública no va guanyar el seu disseny, el va guardar i quan va sortir la licitació per el monument de la Victòria ho va tornar a presentar i llavors les tropes franquistes el van acceptar. Cosa curiosa, eh? Doncs bé, ens felicitem per aquesta retirada de monuments franquistes. I així encetem aquesta edició, aquesta setmana, en la qual tindrem ara de seguida Arangi Morales amb les efemèrides, el Marc Gómez Silvestre i la Laura Pou amb el Top 5, la Vanessa Leiva amb la música lliure, el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc i la Garriga i el Marc Gómez Silvestre de nou amb Rubias de Corazón. Tot això fins a les 9 aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. Angie Morales, molt bon dia. Molt bon dia. Sembla que el temps voli, però és que ja estem en l'últim dia de mes. Sí, sí, sembla mentida. Encetem la setmana amb l'últim dia de mes. Sí, sí, 31 quina cosa. De gener. Ja d'aquí res estarem en el 2012. Com bueno, bueno, cosa. Parem una mica. Que és... No anem tan ràpid, no? No anem tan ràpid. Amb l'Angie Morales fem cada dia el repàs de les efemèrides. I avui ens aturarem per començar en l'any 1578 per saber què passava en un dia com avui, un 31 de gener. Doncs s'esdevingué la batalla de Kemblux. Després del fracàs de l'edicte perpetu com a fórmula per mantenir sota la sobirania hispànica els Països Baixos, els estats generals van constituir un exèrcit per combatre les tropes espanyoles que, comandades per Alexandre Farnese, assetjaven Namur. Quan les forces dels estats generals es dirigien a Kemblux, Joan d'Àustria va ordenar la seva persecució. Aviat van entrar en combat les dues formacions. Farnese, veient que l'enemic era més feble, el va atacar amb la cavalleria. En una hora i mitja, l'exèrcit dels estats va quedar nauseat. Joan d'Àustria va fer executar milers de soldats capturats. Viatgem fins al 1876. El govern dels Estats Units ordena que tots els indis natius d'Amèrica del Nord siguin internats a les respectives reserves. 1903. Primer congrés universitari català amb 1.200 delegats que demanaran demanaran la catalanització. Ara, per fi, la catalanització... Bueno, Déu, això, és igual. Demanaran això... De l'ensenyament universitari. Viatgem fins al 1917. Els científics alemanys Otto Hahn i Lise Meitner descobreixen el protoactin, element radioactiu. Estic bé avui amb... Avui t'estan tocant les paraules difícils, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. 1917. Perdó, 1943. Ara ja m'he perdut jo, fins i tot. Segona Guerra Mundial. Acaba la batalla de Stalingrad després de 6 mesos de combats, amb la victòria dels soviètics sobre els alemanys. I ja per acabar, 1996. Un incendi destrueix bona part del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, construït el 1847. És moment ara de fer un repàs d'allò que va ser portada dels diaris tot just fa un any. Gir de la política socialista davant la crisi. Zapatero prepara el PSOE per assumir mesures dures. Pel que fa als Premis Nobel de la Pau... La Fundació Vicente Ferrer entra a la carrera pel Nobel de la Pau. Que llàstima, no va poder ser, finalment. I pel que fa als esports... Pedro dona una oferta victòria al Barça a Gijón, 0-1. I ara arriba el moment de felicitar els famosos. Doncs sí, hem de felicitar el president de Convergència i Unió, Artur Mas. I de la Generalitat de Catalunya. Sí, sí, sí, avui ja... Doncs Artur Mas, que fa avui 55 anys. També hem de felicitar l'escriptor Juan José Millas, que en fa 65. Luis del Olmo, periodista, en fa 74. Ángel Martínez, futbolista, 25. Lilian de Celis, cantant, 76. Hem de felicitar també el compositor de 74 anys, Philip Glass, i el guitarrista Phil Manzanera, de 60 anys. Doncs felicitats a tots ells i t'esperem, Angie Morales, al febrer. Doncs sí, ja. Demà. Sembla mentida, però es pot dir... Sí, així. Esperem que anem tan amples. Fins al febrer. Adeu. Molt bon dia. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Si mai no has deixat de confiar en la sort, Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, al Centre Comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, vamos más. Cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Cada cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez que te veo. Cada Concessiones, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Però arriba un moment que serà fardo. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que 5 concessions. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'Esport 5 Contaciones, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 Contaciones, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 de l'FM, gaudint de l'esport 5 concessions. De Luis García. L'esport català 5 concessions. 5 concessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Minutets els que passen d'un quart de 9 del matí i ja els tenim aquí, ja tenim els top, més top de línies obertes. Lady P, molt bon dia. Hola, David. Què tal, Laura Pou? Molt bé. Aquí de dilluns. De dilluns? Sí, com de dilluns, sempre. Un dilluns una mica estrany, perquè jo quan he sortit al carrer estava tot mullat, com si hagués plogut durant la nit. I jo no m'he enterat que ha plogut, David. I mira que no he dormit molt bé avui, no molt fina, però ni m'he enterat. Ai, no pot ser això, que avui tens doblete. Avui tinc doblete, aquí aquesta nit. Aquesta nit t'hem de sentir al Club Woman. Aquesta nit a les 10 tenim una tertúlia sobre les madres d'alquiler. Les madres d'alquiler. A més, entrevistes, etc, etc. Llavors, al final, aquí una servidora us explicarà lo más del corazón. Oi, oi, oi, oi. I hasta aquí puedo leer. I l'altra pota del banc és el Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia. Una pota una mica coixa, eh? Una pota una mica coixa, i això? Sí, perquè m'he aixecat creuadet avui. Ai. I he dormit bé, però m'he aixecat creuadet. Amb el peu esquerre. Sí, seré bo avui, Laura, t'ho prometo. Jo, David, vull fer una recomanació, que jo vaig anar a veure monòlegs i vaig anar a veure el Dani Rovira, que no és molt conegut, però és boníssim, és a dir, si voleu riure... De partes. No, en sèrio, si voleu riure molt, és a dir, és un tio boníssim. Són 2 hores de monòleg que el tio es surt, us dic en sèrio. Si us voleu passar un bon rato, està en el teatre, bueno, cinema Alexandre, aquí a Catalunya, que està molt bé, l'únic, no sé si ha acabat ja les funcions o no, però si teniu la possibilitat, aneu-hi. Doncs, recomanació. La nota cultural. Ben fet. De los lunes, no? Si us sembla bé, comencem amb el top 5, amb el millor i el pitjor de la setmana. Vinga. Doncs començarem amb el pitjor. Sí, que el pitjor és, David... La DCL a Espanya és caríssim. Bueno, això ja ho sabíem, Un 32% més car. Un 32% més car. 32% més car. Això és caríssim. És a dir, és caríssim. Per què tenim una DLCL més car que tota Europa? Això em pregunto jo també. I jo cada dia. És jo no ho entenc, perquè som la capdavantera d'Europa, el país capdavanter d'Europa, Espanya. Sempre hem de ser capdavanters per les coses dolentes. Ai, i aquesta cançó, Marc? No et recorda alguna cosa? M'encanta. L'estic posant en compromís perquè realment no li recorda res. No, la veritat. Però és que no overboca. Laura, has de dir, sí, Marc, d'aquell cop que ens hem travestit de Móstoles. Doncs no. És que som molt de teatre i molt de la faràndula, la Laura i jo. Sí. Però no tant com Àlex de la Iglesia. perquè Àlex de la Iglesia David... En el número 4, no? En el número 4. En el número 4. Sí. Que ha dimitit com a president de la Real Academia del Cine. Ah, sí, és molt veritat. Molt fort. Vull dir, per culpa de la llei Sind, aquesta llei Sind està portant una de problemes. En excuses, i perquè no aniria estressat el senyor i va fer aquella caca de peli de... De les trompetes, no? Algo de trompetes. Parada triste de trompetes, sí. Te lo juro que salí con un marcuerpo del cine. Es que me sale en andaluz, coño. Però està nominada als Goya. Sí, la peli està bé, ¿vale? Però deixa un mal cos. Bueno, tot... Mal cos. Allò que dius és que he pagat diners per estar malament ara. Bueno, total, que despedim el senyor Àlex de la Iglesia com a presi, però bueno, tu, vendran nuevos tiempos. Bueno, n'hi ha que estan més tristos perquè els han despedit, en el número 3. En el número 3, David, tenim a Telecinco, perquè ai, per cada dia parlem d'aquesta fusió, eh? És com un amor-odio que tenim. Ai, la gran hermano. A mi l'altre dia una persona que està treballant a 4, una persona d'aquí, de que havia estat aquí en el programa, el Carlos Aguilar, em deia... Avui he vist pels passadissos de 4 el Todopoderoso italiano. No. Basile. Basile. Basile. I pues, ens podem imaginar què estava fent, no? Pues concretament despedint a 127 treballadors. Ole, Basi! Es veu que han fotut fora a moltíssima gent per culpa de la fusió, però a més a mi l'altre dia em van explicar per què entre CNN Plus han ficat Gran Hermano. Per què, Laura? És una cosa que en veritat és molt lògica, eh? CNN... Costa moltíssims diners mantenir-ho, pensa, tots els redactors... Informatius, allà unes unitats mòbils... Exacte. Corresponsals, és veritat, corresponsals. És caríssim. I en canvi, Gran Hermano, 24 hores ja hi ha el personal... Una càmera fixa. Clar, ja hi ha el personal de Gran Hermano pel programa. Per el qual... plató que ja està amortitzat des de fa 56 anys. Exacte, llavors és la mateixa audiència, els tenen els dos, l'únic que CNN els costava un paston... I Gran Hermano es coste zero. I aquesta és la gran explicació de per què ha mort CNN Plus. Una llàstima. Una llàstima. Autèntica llàstima. Bueno, però mira, i per això està en el número 3, tot mira, això. Mira, el que és una llàstima és aquest país i la Renfe. Oh, la Renfe. No sé si us va afectar a vosaltres la vegada Zel de la Renfe, que això de Zel encara no ho entenc. Total, una vaga encoberta. Però això que van fer els maquinistes ho trobo tan lleig. És trist, la veritat és que és lleig. Sí, però volen... a mi no, jo vaig... Saps que aquell dia el vaig fer servir el tren? I res, normal. No, perquè tu la vas agafar, ell va anar dijous. I grans línies. No, no, jo, no? Dijous ja havien arribat a un acord. Ah, ja està, matí. Ja eren amics. Sí, va ser dilluns, dimarts i dimecres que van suspendre fins a 40 trens. Ja havien acordat que els posarien lavabos propis, no? Sí, i cadires més còmodes, David. Però sí. Tots els altres, a fastidiar-nos. Jo és que sóc usuària de la Renfe un cop a la setmana, llavors... Un a mi només? Me toca... Sí, ara sí. Ah. Abans era més, abans era diari, ara és un... Llavors... Ara viu a Barcelona, abans vivia fora de Barcelona. Exacte, és això. Però a mi em toca la fibra sensible, la Renfe, perquè pagar 22 euros i pico per fer tres zones em sembla ja una desgràcia. Però bueno, el que sí que és una desgràcia, i ara anem a ficar-nos molt serios, no, i de veritat, perquè és que aquest cap de setmana hi ha hagut un accident de cotxe que ha afectat a molta gent del panorama espanyol. Entre ells, la filla de Toni Cantó, i el nebot del Trias, que bueno, suposo que tots ho heu sentit, que... Sí, i realment terrible. Realment terrible, perquè ha sigut un conductor que anava... Es veu que... Em costa molt dir aquesta paraula, eh? No em surt. Quintuplicava? Quintuplicava, això, la taxa d'alcoholèmia. Llavors, els van vestir a Cabrera de Mar a les 4 del matí i van morir els dos en l'acte. I tenia ella tenia 18 anys i ell 20. Vull dir, una notícia molt trista. I tot per un boig que anava al revés amb el cotxe? Tot per un home que anava molt borratxa, de 41, Alejandro, no sé què més, han dit, i que a més el tio es va negar a fer la prova d'alcoholèmia i per un ordre judicial el van obligar a l'hospital a fer un anàlisi de sang, per la qual els va donar aquesta gravíssima taxa d'alcohol. I va, no ens posem tan serios i anem a les sí, coses bones. Anem a les positives. Setmana. Sí, que ja està. El 5, el número 5 sí. De anem les al número 5 positives. Del millor, perquè tu, David, ja ens les has avançat abans, al principi del programa. Com tu molt bé has dit, s'han anat ja a l'estatua franquista de la Victòria per Passeig de Gràcia. Ja tocava. Ai, que bé. Com tu ens has avançat molt bé, ja s'han anat. Ja estem tots molt contents perquè unes 200 persones van assistir allà emocionades a aquest desmuntatge, saps? On estava això? A Passeig de Gràcia. Fem uns senyes que jo no ho he vist. Jo no escolto RKB. Tu no has escoltat el David aquest matí? Passeig de Gràcia en Diagonal. Que ho ha explicat molt bé. A les 8 jo estava aquí, és veritat. Sí, vés a saber el que estava fent. Estava a la redacció allà molt enfeinat. Redactant això. Escrivint però, estava. A més, és molt curiosa la història d'aquesta estàtua, perquè era una estàtua que Frederic Marès va dissenyar perquè fos símbol de la República. Imagina't. Però en una licitació no li van agafar i llavors va dir, bueno, doncs ja que la tinc, anem a presentar-la ara com a símbol de la victòria franquista. I llavors sí que li van acceptar. Era un home amb grans ideals, eh? Sí. Uns ideals molt ferms, diria jo. És com el de Playboy, David, que és el número 4. Perquè jo com a dona, la dona també ens agrada el sexe, vale? I sembla que Playboy i totes les grans indústries del sexe ens ignorin. Pues ara, Playboy s'atreve con la televisión picante para parejas. Ai, que bé! A un públic femení i que hi haurà sèries picants perquè es puguin veure en parella. Ostres! No deixaran, les conejitas continuaran existint, això no se ho poden sacar, perquè si no aquestes nenes que es fan el tatuatge de conejitas, què faran a partir d'ara? Saps? Les nenes. És veritat. Llavors, què faran? No, continuaran existint, però hi haurà més programació perquè les dones mirem també Playboy, cosa que està molt bé que ja ens inclueixen en el món del sexe. Home, sí, clar, i que no sigui tan machista. Hi haurà un programa de tupper sex, parlaran de copes vaginals, estarà molt bé. No, i pornografia per dones, que també, que també nosaltres mirem pornografia. Què us creieu? Que nosaltres solament cosim? Què? Carla Santos diu que no veu pornografia. La gent no sap qui és Carla Santos. Jo després us la penjo al Facebook del programa. Ah, val. Vinga. Carla Santos. Bueno. No veu pornografia. El número 3. Mira, una de dones, tu també. Com es nota que ho ha fet una servidora. Dones i una lianta italiana. Jo diria que el liante italiano. Una lianta, és una senyora, sí, és una senyora. Berlusconi, tornem a parlar de Berlusconi. Berlusconi, home! Perquè milers de dones s'han manifestat al centre de Milán en contra del primer ministre italià. Arrel de l'escàndol aquest de la prostituta menor d'edat. És que Déu-n'hi-do. És que Déu-n'hi-do. Aquest senyor, jo no ho entenc. Visc el suborn, però és que què fa allà? Per 700.000 euros jo també el votava, també t'ho dic. Sí. Porta 16 anys. Però a part ha sortit, hi ha el cas Rubi, però ha sortit una altra brasilenya que era menor i a part una dominicana que li van donar els papers al Berlusconi. Crec que recabés de Berlusconi, és que el doctor m'ha mirat malament una mica. Si no, tindríem el Basile. Ai, mira el Basile, què tal, com va? No. Per ara, podem dir que som independents. Millor. Ben fet. Millor. Per això ens podem ficar amb tothom. Llavors? Sí. És la cosa més positiva que tenim. Però ens llavors, podem ficar amb tothom. Clar, RKB és una de les millors empreses per treballar, jo em pregunto. A mi m'agrada. A mi també m'agrada, és divertit. Ens ho passem bé. Hi ha bon rotllo, que això moltes empreses falta, i més ara. I tant. Però és que al número 2 tenim les millors empreses per treballar a Espanya. Apa! I preguntareu, quines són? I dic jo, Vodafone. Louis Vuitton. Cisco. Softonic.com. Vine & Company. Són les millors empreses d'aquest país. Són les millors empreses. Sí, hi ha una llista que la fan cada any i en 2010 aquestes han sigut les millors empreses. Et tracten bé. Us he de confessar una cosa, jo me n'esperava més llarga aquesta llista, no? Vaig veure la llista, les millors empreses per treballar. Però si no hi ha empreses, si les tanquen cada dos dies. Hi haurà un liston. I que veiem, trobo amb 5 empresetes i bueno, tu. Bueno, 5 empresetes. Empresetes. Home, empresetes, ja m'agradaria a mi tenir una empreseta d'aquestes. És a dir, ja sabeu on heu de tirar currículums, nois. Vodafone, Louis Vuitton, Cisco, Softonic.com i Vine & Company. I sobretot, no us feu periodistes. No. Que està tot molt malament. I a més, amb els de Prisa al carrer i amb els de 4, jo... Ja, sí, 4, Prisa, la redacció d'ABC Barcelona que ha tancat. Sí? Sí, també. Bueno, anem al número 1, David, ja, perquè ja m'estic ficant trista. Sí. El millor de la setmana. Ai, el número 1, el Marc ens el dirà, perquè a mi em sembla tan fort i per la meva boqueta de pinyó això no ho puc dir. Doncs jo he decidit que me la compraré. El perfum de Lady Gaga. El perfum de Lady Gaga. I a què olorarà, Marc? Podria olorar a patxuli, però no. Lady Gaga és tan moderna que farà coloria sangre i semen. Ah! I dius, i això és un perfum? Això serà la fragància de la vida. Amb aquesta faran, doncs, lligarem, segur. Tindrà feromones. Feromones, no ho sé, però una mica de consistència. Ai, sí. A mi m'està venint... És a dir, a mi les galetes que m'he menjat abans de venir aquí m'estan començant a pujar. Solament dic això. Perquè quin fàstic. A mi tu, Marc, et presentes aquí el pròxim dia oler, fent olor a sang i a semen i te'n vas directe. A on? O jo. No sé. Crec que al llit. No em deixarien entrar, tothom em voldria llapar pel carrer. Ai, que... No ho sé. Però a més la sang i el semen no entenc la interrelació. Vull dir. És un rotllo de Marilyn Manson, té una portada d'un disc que és en principi sang i semen en un pot. Vale? Teus que representa que el que traieu els homes i el que traiem les dones cada mes? Sí, tot unit, allà. Fantàstic. Cada mes? Cada bueno, nosaltres cada mes, vosaltres cada dia. Bueno, cada dia, eh? Això aquí té temps. Nosaltres cada mes, vosaltres cada dia. Són els fluidos que salen del cuerpo, dius, no? Cada mes, amb sort. No, no, és això, sí. Amb sort. Sí, hòstia, perdona, hòstia. Vosaltres solets també es poden fer cosetes, eh? I vosaltres també. Però el de la sang és cada mes, David. Per molt que ho vulguis avançar-ho i fer-t'ho més, I no pots. I el mes que no passa ja estan patint. I el mes I que tant. No passa... Dios bendito sea, saps? Bueno, pues això, i amb això acabem, David. El top 5 sí, sí. De la setmana, el millor i el pitjor, amb la Laura Pou, amb el Marc Gómez Silvestre. Laura, que vagi molt bé aquesta nit, que et sentirem a partir de les 10 de la nit al Club Woman. Exacte, de 10 a 12 de la nit, aquí a 106.9. I tu, Marc, no marxis lluny, perquè ara de seguida tornes. Hola, fins ara. Fins ara. Adéu. Adéu. El Anzuelo estrena horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. El Anzuelo, un programa que te atrapará. Nora Nicotera y su equipo nos proponen un espacio semanal de información y entretenimiento, con música selecta, micros gastronómicos, curiosidades, intervenciones en directo de prestigiosos bufetes de abogados, entrevistas de actualidad, buenas noticias, efemérides, participación de la audiencia. Déjate tentar por El Anzuelo, te atrapará. Recuerda, El Anzuelo, nuevo horario, ahora los jueves de 11 a 12 del mediodía. Cada tarda, a RKB, Surtim de Viatge, el club del buen turismo, amb Manuel Matellán, un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, Surtim de Viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. Molt bon dia, Vanessa Leiva. Hola, bon dia, David. Què tal? Molt bé, molt sí? bé. Últimament, com ens enrotllem a parlar aquí? Quan bueno, comencem sí. a presentar la música i... Sí, tot és culpa teva, en realitat. Tot és culpa meva, sempre. Tens molt de Tothom m'ho diu sempre. Sí, oi? Jo m'enrotllo molt aquí a parlar. Home, tu ets el director, jo si t'enrotlles, doncs jo m'enrotllo, saps? Clar, és el que té. Jo sóc una maldada. Quin morro que té. No, home, no, què dius? Què? Avui és dilluns un altre cop, Avui és dilluns un altre cop, sí. Sí, sí. Però ja queda menys per la Setmana Santa, jo t'ho recordo una altra vegada. Cada dilluns em dius el mateix. Sí. Bueno, cada vegada em consola més perquè realment cada vegada està més a prop, no? És una setmana menys. Això sí, jo et recomano que, Vanessa Leiva, no agafis cap vol. Ja, tinc molt mala sort. Encara tens molt mala sort. És veritat, ho vaig agafar tot, tu, Tu agafa un tren. O agafa un cotxe. És que potser em passa igual, eh? Potser el tren també, jo què sé, té una avaria o alguna cosa. No, no. No, que ara, com que no hi ha nevades i coses d'aquestes, no passa res ja, no? Com que tenim el temps molt estrany, vés potser... a saber si no hi haurà una nevada el mes d'abril. Ai, no, per favor. És molt maca la neu, però clar, és una mica dificultosa. Una mica... Potser que me'n vagi a una casa rural, eh? Faig turisme català i així no m'arrisco, Jo crec que millor que agafis una cosa de costa. Sí. Una mica de platja i que sol. Que ja ve de gust, també. Vés a Canàries. Canàries? Bueno, Canàries està assegurat al sol, no? Ja? Sí, jo crec que allà no nevarà. Bueno, ja m'ho pensaré. Vés a saber. Ja m'ho pensaré, ja m'ho pensaré. A veure, a veure. Bueno, va, portem a la Flori avui, eh? És veritat, la Flori Arnold. Sí, que avui l'acomiadem, ja. Ai, tant que t'agrada la Flori. Flori, goodbye. Goodbye, Flori, see you again. Doncs això, la Florri, com ja sabeu, és la noia que protagonitza la campanya del perfum Elixir, la Nina Ricci. Sí. I la noia que li agraden molt els barrets. Sí. També. Sí, no sí, que sí. Porti una casa de barrets. No. No, home, no. No té res a veure, David, eh? David, per favor, que és dilluns. Bueno, però estàs parlant aquí dels barrets. No, no. Anem a puntualitzar, eh? No, no, no. És una noia jove, així com sí. Una mica estil Iu, Abril Lavigne. Sí. Sí, molt mona, rosseta, i que porta roba esportiva. Música esportiva, ai, música, roba esportiva. I roba, sí, entre esportiva i fashion, és sí. Aquesta barreja estranya. I que no xoni. No, no, no és no, allò no. Del xandall i no, no, no, no, no, no, no, no té res a veure amb una noia xona. Res no, a veure. Res a veure, res a veure, amb un estil Iu mono. I a més, com que toca la bateria, és com molt graciosa la noia. Sí. Bueno, en fi, tot això. Com la, també, la Ruscalleda també veritat, toca la bateria, veure, també és molt graciosa. Jo vaig veure el convidat. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en fi, deixem la Ruscalleda, que ella no canta, de moment. Doncs això, que per internet la coneixen com a la noia dels barrets, perquè porta aquests barrets tan graciosos sí. Anglesos, que tenen com orelletes sí. I trenetes, etc. Bueno, la tu no Florri, te'n vas comprar cap allà, a Londres? Vaig estar a punt, eh? Vaig estar a punt perquè dic, com em quedi més dies aquí a causa de la nevada, clar. Em compro un d'aquests que et tapa les orelles perquè sí. Van superbé, eh? I a més allà porten de tot, eh? Són molt graciosos allà. Doncs te l'hauries d'haver comprat. Ja, i vaig venir estar a punt. Aquí a la ràdio amb sí. El gorro d'orelletes. Igual comença a suar el cap aquí, saps? Perquè allà fa un clima diferent. No, però és molt xulo. M'agrada molt Anglaterra, que tothom es posa el que li dóna la gana i ningú et mira pel carrer. Sí, és veritat. Això està molt bé. Són molt horteres i ningú no es mira entre si. A mi m'encanta això, m'encanta. En canvi, vas per aquí pel carrer segons què i és com... Mira-la, mira aquesta que porta. Sí, cert. No pot ser, no pot ser. Ens hem de fer una mica més anglesos, eh? Que està molt guai, et poses coses cutres i és divertit, no? I fas el que vols. Molt bé. Bueno, és igual. La Florri Arnold, que és de Bristol, del Regne Unit, i té només 22 anys. Va començar a treballar per la companyia de productors Xenomania com a bateria sí. I, bueno, que ells treballen amb artistes tan importants com la Kylie Minogue, la Cher, els Sugar Babes o els Pet Shop Boys, home. Per exemple. Sí, sí, sí, sí. No és poca cosa. No. I aleshores ella, doncs, això, va començar a treballar com a bateria, que dius, bueno, sembla, va començar a treballar, sembla que parli d'una persona de 40 anys, però no, sí. Té 22 només, no sé quan va començar. 22? Sí. Va començar a treballar com a bateria, que feia, doncs, això, quan gravaven cançons o quan havien de fer concerts, allò que van canviant dels músics, sí. Doncs ella va començar a treballar. I a partir d'aquí, doncs, la noia es veu que anava composant les seves cançons i al final, doncs, l'any passat, el 2010, l'any passat ja, el 2010... És veritat, l'any passat. Sí, sí, sí. Que estrany sona, això de 2010, any passat. Sí, sí, el 2011, tu, eh? Sí. Jo encara no m'acostumo, eh? Encara hi ha dies que em confonc. I què va passar amb l'Odissea en Espacio? Ja fa 10 anys. És veritat. Bueno, bueno. Doncs això, que l'any passat, el 2010, va arribar el seu llançament. D'una banda, sent la cara de la campanya de Nina Ricci, i d'altra banda, doncs, perquè el Fred Falke, que ja el coneixes ja de sobres, sí. Que és un DJ i productor house molt important, sí. Doncs va versionar dues de les seves cançons. Call 911, truca al 911, i Panic Attack. Sí. Doncs això, el seu disc d'introducció és Introduction, mai m'hi he dit, i la seva web és florri.com, molt fàcil. Anem a posar una de les cançons que a tu t'agrada molt el títol, que és Call 911. Doncs això, truca al 911 i demà tornem demà amb més. Molt bé, adeu. Just wanna risk some La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Avui més que mai li hem de donar les gràcies al Marc per ser aquí, perquè sabem que té moltíssima feina, però tot i així ha volgut ser-hi, no ha volgut faltar. Sí, avui és l'últim dia del tancament fiscal, toca presentar impostos de moltes empreses, i per on treballo jo, doncs sí, és una mica complicada. Marc. Un dia complicat avui, 31 de gener, tancament d'impostos. Sí, em tocarà fer un tour per diferents bancs avui. Més d'un i més d'una que ens estiguin sentint en aquests moments s'ho coneixeran. Encetem aquest repàs de l'agenda del Barcelona de Franc. Doncs sí, endavant. Què ens portes avui, Marc? Doncs mira, comencem amb una taula rodona sobre la Barcelona negra, que parla d'espies i especialistes en ombres, que hi haurà avui a la Capella a les 4 de la tarda. La Capella queda al carrer Hospital número 56. Sí, molt a prop de Liceu. Això de la Barcelona negra és tot un seguit d'actes que s'estan realitzant a l'entorn de la Barcelona dels espies, de la Barcelona dels assassinats, etc. Ai, ai, ai, ai, esperem que surti tothom viu d'allà. Què més tenim? Doncs continuant amb un passi de diversos capítols de The Wire a Diagonal Mar, doncs avui tindrem de la primera temporada els capítols 11, 12 i 13 a les 6 de la tarda, a la Diagonal Mar a l'FNAC. Com ja ens tenen acostumats, anar seguint sèries. Sí. Més propostes? Més propostes. Una xerrada, l'enamorament química entre Torno a començar. L'enamorament química entre nosaltres a la Biblioteca de Sagrada Família a les 7 de la tarda. Doncs si us interessa el tema, Biblioteca de la Sagrada Família al carrer Provença 480. I anem amb una mica de música, amb el grup Murfila. Murfila, sí, és una cantant. Una cantant. A la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda, doncs la podrem veure en directe avui. Murfila, que és cantant i actriu. I última proposta. Última proposta de teatre. Una lectura dramatitzada. Bola de neu, al Teatre Romea, a les 8 del vespre. Doncs aprofiteu el Teatre Romeu, el Teatre Romea, perdó, que és gratis, al carrer Hospital número 51. I fins aquí. I fins aquí hem arribat, avui. Perfecte, doncs que vagi molt bé el tancament de l'any, Marc. Demà s'acaba, ja. I demà t'esperem amb més. Doncs demà amb més. Que tinguis un bon dia. Adéu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Tres els minuts que passen de 3 quarts de 9 del matí. I arriba el moment de parlar del món del cor. Ens en parla, com cada setmana, el Marc Gómez Silvestre. I no la Carla Garriga. I no la Carla Garriga. Que no hi és mai, aquesta. No, ve no. De tant en tant. Però és així. Quan jo estic, ella no està. És veritat. I així funcionem. Sí, un dia un, custodia, un dia l'altre. Custòdia compartida. David. Sí. No podem estar els dos amb tu perquè no ens aguantem. És el que té. I la setmana que estem hem de fer el Rubies dos cops al mateix dia. també. M'ho vaig passar bé, em va agradar la setmana passada molt. No sé si tu ho vas passar tan bé com nosaltres. Allò d'haver de començar de nou el programa. Sí, calia, eh? Hem de dir que calia. Ai, tu, et porto la tertúlia d'Operació un Triunfo, David? La tertúlia de... És que no ho veig jo. No ho miro. No? Jo vaig canviar ahir un moment i vaig veure la Pilar Rubio parlant amb un noi així grassonet. Sí, sí, no sé com es diu. És el que s'assembla a mi, però sí, és veritat, aquest. És veritat, vaig pensar, mira, és el Marc, aquest. Però amb 200 quilos més. Sí, sí, sí, sí. I també n'hi ha un altre que s'assembla a mi, que es diu Moneiva. No ho sé, jo vaig veure només aquell moment i no em va agradar gaire la Pilar Rubio presentant... És fluixeta. Aquesta setmana va tornar a estar fluixeta. És a dir, el rànquing de l'1 al 10 la setmana passada va estar en uns... 8. Va, un 8. Sí. I aquesta setmana era un 7 un altre cop. I al final, és l'únic que vaig veure, perquè vaig estar veient El Barco, recomanable des d'aquí a tots els catalans, catalanes, la gent d'aquestes contrades, El Barco d'Antena 3. Per favor, quina sèrie tan maca! No sé de què va, tampoc. No, doncs és un barco que s'acaba el mundo i ja està. I surt la Irene Montalà, tota guapa. Ah, és una mena d'Arca de Noé? Bueno, és l'internado, però en un barco. Ah, vale. Perquè la història l'explica una nena, que ho fa molt bé, a més. I mira, m'entretén. Ah, mira, sí, jo miro Fringe. Mal. Ah, que bé. A TV3. A mi, veus? Mira, TV3. HD. Veus? TV3 HD. Jo HD no, perquè no tinc tele d'alta definició. Doncs ens hem de preparar per la tecnologia sí, del, mira, del futur. Anem mica en mica, a poc a poc, eh? Sí, no, sí, sí. Primer netejant les pestanyes i aquestes coses perquè tot soni bé com ha de sonar. Doncs... Ara m'ho diu l'expert en vendes de televisors. Aquí està, bona parlat. Què tal? Què li puc vendre? Què li puc senyora? Vendre? Senyora! Doncs, David, ahir Pilar Rubio va plorar moltíssim. Va plorar? Va plorar. Va acabar el programa plorant entre sollozos. És que no volia que ni marxés Charlie, ni Johnny, ni Joan... No sé. Perquè no sé com es diu l'altre, que es diu Mario, en realitat. No que sé, va sortir a l'X Factor. L'únic que sé és que tenen noms raros, aquests sí, nois. Sí, i no els hi van deixar triar, m'explicaven ahir. Que era el que hi havia. Perquè si et dius Mario, t'has de dir Josh. Josh, o alguna cosa d'aquestes. I dius, quin sentit té? Cap. Però bueno, en fi, que la música del Operación Triunfo i tot això i aquesta cosa, bé, perquè vull parlar de Juan Camus. Ah! Una excusa per parlar de Juan Camus. Atenció, titular. A veure. Regresaría a Operación Triunfo siempre y cuando no fuera bajo la tutela de Just Music. Uy, uy, uy, uy. Con la trinca hemos topado. Juan Camus, te acabas de cerrar todas las puertas en este país. Sí. Está muy bien que vivas en Londres, pero piensa que vertele.com la vemos y la leemos aquí, ¿vale, Juan? Que a ver, que está bien que tus ideales sean estos, pero es peligroso. Es como si yo digo, a mí no me gusta RKB. No, no, mal. No, feo, no. Feo. Trabajaría en RKB si no fuera bajo la tutela de David Morales. ¡Apa! No. Ei, ei, no puc dir-ho perquè és mentida. No, perquè llavors la pròxima setmana no hi seràs. No! Home, jo ja t'ho dic. No. Trabajaría doncs... en RKB, excepto bajo la tutela de Basile. Total, total i absolut. Llavors és que no hi ha perill aquí. No, dubto que Basile... Llavors no hi seríem aquí. Ja. No. No. Ai, no, no, veritat que no, Basile aquí res. No, no, punxar. No, no. Ai, quina por. Doncs mira, deixem-ho té de banda, perquè només era per donar aquest titular i ja està. Perquè no té més explicació la notícia. A més, no ens podríem ficar amb Berlusconi. Amb Basile. Però és que... No, seria un problema. Està bé no ser amics de Basile, perquè ell acaba trucant sempre a l'única tele d'Itàlia, que no és seva, sí. La Lia Parda. És veritat. Doncs és divertit. Cert, sí, aquí sí. Zapatero trucaria, jo què sé, a Telecinco per posar-los verds. No és normal. No, jo crec que no. No és normal. Aniria de putes menors d'edat? Tampoc. Vull creure que no. Jo espero que no. Vull... Sí, perquè si no, vamos peor de lo que me sí. Pensava. En fi, anem a per una dona que vol tenir... Més babies. Una dona que vol tenir més babies? Aquesta cançó t'agrada molt a tu, Justin Bieber. Justin Bieber, m'encanta! Mi amigo Justin. O queixa. Una mica queixa, eh? Sí, sí. Fa ràbia doncs... aquest nen, no? Sí, sí, sí. Sí. Com fa Ramil. Ramia? Com fa Ramil Demi Moore. Demi Moore? Sí. Quants anys deu tenir aquesta dona? 95? Però es conserva. Es conserva i ara es veu que per dins està tan fresca com per fora i que vol tenir més nens. Ah, com la Anna Rosa Quintana, no? Que ja en una determinada edat va tenir bessons. Dermo vagisil. Aquest va ser el secret de la Quintana, sí. Sequedat vaginal. Doncs això es pot dir, oi, a aquesta hora? No ho sé, jo... Ho diuen a les 3 del migdia quan surten els nens del col·le, eh? És veritat, és un medicament. Sí, sí, sí, que és necessari. També. És necessari. I una realitat per moltes dones. També. N'he posat molt Club Woman. Club aquesta Woman. Nit de 10 a 12 jo de la nit. Jo crec que t'haurien de convidar aquesta nit. Jo espero i desitjo. Laura, mira, Laura Pou, has sí, de convidar el Marc. Carlos, que jo de tertuliana també en sirvo. Jo pongo esta voz i ja està. Vale? Doncs això, al que anàvem. Que vol tenir més nens, aquesta dona. Veu de Justin Bieber. Sí, veu de Justin Bieber. És que no té més. Tot va enllaçat, escolta, sí, que bé sí, que ho sí. fem. Ai, doncs que estima molt Ashton Kutcher i Demi Moore vol tenir més nens. Apa. De fet, és que no crec, no n'ha tingut amb ell, no? Això és, això és. Bueno, jo no sé si va funcionar esto Demi, però mira, nos vamos a otro, a George Clooney. Què ens diu George Clooney? George Clooney, David? Ens ven cafeteres, ens ven cafè. Diu que té malària. Diu que té malària? La setmana passada. Que no ens escoltes. No me'n recordava. No ens escoltes? Sí, estàs però no aquí, no ens escoltes. No me'n recordava que era ell. Bueno, pues és que com és una notícia tonta, com tot el que porta el Rubias de Corazón, doncs mira, avui una més tonta. Més encara? Ah, George Clooney no volverà a casar-se. Apa. No, no, de verdad que no me voy a casar más. Semblava Carmen Lomán, això. Sí, una mica. La verdad es que no me voy a casar más. Pues no, no se va a casar más perquè tots sabem què passa. Tant cafè, tanta malària... Ah, Sí, que diuen que juguen una altra lliga. Eh? La Liga de los Hombres Extraordinarios. Doncs això... Que sí, que ja no n'hi ha més. Mira quines notícies, que són titulars, en realitat. Sí, titulars. Bueno, així anem fent, mira. És I una altra. És més dinàmic, allò que es diu. La dinàmica a la ràdio ha de ser una cosa més dinàmica, ràpida, amb tot més picadet, més... Parlant de picadet, eh? Estic una mica picadet jo també, David. Sí. Per què? Disney m'ha enganyat. T'ha enganyat? No sé què està passant. No està congelat, Walt Disney. Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, pensava sí. que venia no per aquí la cosa. No és que em truqués ni em digués... Oh, ei, que m'he descongelat. Estic mort. I penjava, no, no, no. Llavors, la cosa és que la crepúscula, la, sí. aquella, que amb cara de sosa que té por de que l'apunyalin pel carrer quan li demanen un autògraf, la nena de crepúscula, ah, aquella, vale. la loca, Kristen sí. Stewart, serà Blancaneus a la versió de personetes de... Snow White. Serà Blancaneus? Sí. Ai. Sí. Sí. Fa ràbia. Ràbia, sí, fa una ràbia, mica estrany, fa cosa, això. Sí. És l'actriz, la Blancanieves postmoderna. I els 7 nans ja han fet el càsting? Doncs no ho sé, però crec que faran una mica com Alice en el País de les Meravilles, amb la incorporació de Charlize Theron com la malvada reina. Home... Bé, Déu-n'hi-do, no? Eh? Un elenco d'actores i actrices espectacular. Sí, los sí. Los enanitos seran George Clooney, Brad Pitt, James Dean, que lo resucitaran, sí. I quatre més. Bueno, eso, que tampoc és una notícia que ens importi, no. No, però aquesta sí, aquesta és la notícia que més ens importa, David. La reina del Rubias, de fet, les dues reines del Rubias de Corazón. Marc Gómez Silvestre i Carla Garriga. Les més reines, encara. Ah, més reines, encara. Paris Hilton i Lindsay Lohan. Ai, és veritat. Sí, que no elles tenen diners i alcohol a la sang. I nosaltres... Només sembla, alcohol. Sembla que tinguem alcohol. No, sembla. Però no el tenim, eh? Us ho asseguro. Lindsay Lohan i Paris Hilton podrien batre's en dol... dol, duel, dul, de flan. Això, que lluitaran en un ring. Apa! Sí. Això ja sí que és espectacular. No sé si amb fang, amb sostens o sense roba, però els han ofert $1 milió a cada una perquè protagonitzin The Mean Girls Battle. Això la batalla americà, de xiques males. Sí, però mira, té una bona finalitat tot això. Perquè els diners que es recaptin sí. del públic i de l'audiència, en aquest tant per cent de l'audiència i de la inversió en publicitat, anirà per una fundació contra alcoholèmia, abusos sexuals i drogues. Ah, molt bé. Molt bé, està bé. Llavors caldria també que hi participés Amy Winehouse. Sí, realment sí. Sí, sí, sí, perquè déu-n'hi-do, és que tenim unes stars aquí en aquest país que no és nostre, estupendes. A nivell internacional. És que déu-n'hi-do. Espanya segundo, però és que el mundo està peor. Sí, sí, sí. El mundo està peor. Doncs ho haurem de deixar aquí fins la pròxima aquí. Setmana. Vinga, que, doncs. Que tinguis una bona setmana, Marc. Adéu-siau, David. I parlarem amb el Carlos Ibáñez a veure si t'incorpora com a nova veu dintre de les tertúlies del Club Woman. Jo encantada, eh? Fins la pròxima setmana. Adéu-siau. I a tots vosaltres, fins demà a partir de les 8 del matí, aquí, en aquesta mateixa sintonia, la de la 106.9 de la freqüència modulada, línies obertes, salutacions del vostre amic David Morales.